Beraz, David, 1998an atxilotua izan zen Sevillan, bost egun inkomunikazio pasa zituen, torturatua izan zen ere bai, garai hortan, eta gero 18 urteko kondena jaso zuen. Pasa zituen 4 urte Madrilen, gero 7-8 urte darokan, eta gaur egun Santa Maria, el Puerto Santa Mariako kartzelan dago Kadiz ondoan. Eta hori, ba, heldu den martxo arte, hor arterako baita, bere kondena beterik eginez. Konaltzen aldiguzu zure historioa orduan? Bea... David, nire bizilagunak beraz darokako preso ondegian zen, Euskal Herritik 5 orduko bidai bat zen, eta 2009an ordun gelditu nintzen, darokan espero genuen egotea, zenta bon, zen bidai bat 5 ordu joateko, 5 ordu izultzeko, eta ba, aujarentzat erresago ba, aitarekin egoiteko eta ezagutzeko. Baina, ordunaldi 7. hilabetean, berri txar bat izan genuen, Puerto Santa Mariko presondegira bilatzen zuten, jenai baita, 48 orduko bidai bat egin bar genuela aurrarekin, aitarekin egoiteko. Horrek egan nahi du, aita gutxo ikusi duela gure semeak, hilabetean bitan ordez, hilabetean behin, edo 6 astetik behin, depende bidaia nola zen, garestiagoa zen, akigarriagoa zen, askoz komplikatuagoa zen dena, eta ba hori, justu momentu txarrenean, Espainiol Estatuak erabaki zuen dispertsio politika horrekin aurrera egitea, eta David... Ara eramatea, Andaluziara eramatea.